Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 20 Mayıs Perşembe. Yıl 2021, ay 5, gün 140, Hızır 15. 1442 Hicri, Şevval 8, 1437 Rumi, Mayıs 7. Sessiz Dünya Sakinleri Haftası. Kokuluya Fırtınası. Günün sözü. Hayatın nimetlerinin değerini bize öğreten ancak zahmetleridir. Goethe. Günün şiiri. İnandıramaz aynam. İnandıramaz aynam yaşlandığıma beni. Değil mi ki doğdunuz aynı gün gençlikle sen? Ama örtünce vaktin kırışıkları seni. Medet umarım ömrüm bitsin diye ecelden. Varlığına o eşsiz güzelliği giysen de gönlümün urbasından başka şey giyemezsin. Yüreğim sende çarpar. Yüreğin çarpar bende. Demek ki bana göre yaşlısın diyemezsin. Onun için sevgilim kendine bakman gerek. Nasıl ki ben bir hiçim bakmak dururken sana, yüreğim bende diye üstüne titreyerek, olmuşum yavrusunu esirgeyen bir ana. Gönlüne bel bağlama, gönlümü yok edersen, geri almak yok diye onu verdin bana sen. William Shakespeare, 22. Sone, Talat Said Halman çevirisi. Günün tarihi, 523 yıl önce bugün, 20 Mayıs 1498'de Portekizli kaşif Vasco da Gama, Avrupa'dan deniz yolu ile Hindistan'a ulaşabilen ilk kişi olmuştu. 399 yıl önce bugünse, yani 20 Mayıs 1622'de isyancılar Padişah 2. Osman'ı tahttan indirip Yedikule'de şehit etmişlerdi. 219 yıl önce bugün ise 20 Mayıs 1802'de Fransız devrimiyle yasaklanan köleliği Napolyon Fransız kolonilerinde uygulamak üzere geri getirmişti. Günün malumatı. Sadece tek bir gün dünyaya ulaşan güneş ışıklarıyla dünya 27 yıl enerji ihtiyacını karşılayabilir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bir günlük tatil arasından sonra, bayram tatilinden sonra, gerçi o zaman da bir mülakat gerçekleştirdik Açık Gazete sınırları içinde. Yarım saatlik Louis Fishman mülakatını gerçekleştirdik Haris'ten. Özdeş Özbay gerçekleştirdi. Evet, şimdi bir gün aradan sonra tam kadro olarak tekrar beraberiz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar size bu Açık Gazete'yi sunmak üzere bu ekiple birlikteyiz. Herkese günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı The Beatles'ın son şarkısıyla yapalım. dedik. Free as a bird, yani bir kuş kadar özgürüm. John Lennon bestesi. Ve bir kuş kadar özgürüm olabilecek en iyi şey, bir kuş kadar özgür olmak, eve ve kuru ıslanmadan gitmek, sanki evine dönmekte olan, yuvasına dönmekte olan bir kuş gibi gideceğim, bir kanatlanmış kuş gibi gideceğim. Bir zamanlar bildiğimiz bu hayata neler oldu? Acaba birbirimiz olmadan yaşamasını bilebilecek miyiz? Gerçekten yaşayabilecek miyiz? Ne zaman o dokunma duyusunu kaybettik? O kadar anlam veriyordu birbirimize. Beni her zaman o kadar böyle kuş kadar özgür bırakıyordu. Evet, eve gider gibi kuş, kanatlanmış bir kuş gibiyim. Bildiğimiz bu hayata ve beni her zaman tamamen hür bırakan bu hayata ne oldu diye soran bir şarkı. Bu 1995'te. Tekrar eski kayıtlardan, çok eski kayıtlardan bulup çıkarılarak yapılmış büyük bir iş, muazzam bir iş aslında. Beatles'ın, yani John Lennon'ın ölümünden 15 yıl kadar sonra yapılmış, yerleştirilmiş bir parçayı dinletme fırsatı olduk. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan öğrenelim. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Birleşik Yuvalar. Karşılıklı yardım ve topluluk bilinci belki de insani icatlar değildir. Mesela konut kooperatifleri belki de kuşlardan esinlenmiştir. Afrika'nın güneyinde ve başka yerlerde yüzlerce çift kuş yuvalarını el birliğiyle, işleri paylaşarak inşa etmek için ezelden beri bir araya gelirler. İşe samandan büyük bir çatı yaparak başlarlar ve bu çatının altında her çift ağaçların en yüksek dallarına doğru çıkan dairelerden oluşan büyük blokta diğer yuvalarla birleşen kendi yuvasını inşa eder. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, şimdi de tarihte bugüne göz atalım. 1795 yılında bugün Fransa'da baldırı çıplaklar Prairial isyanında yeniden ekmek ve hiçbir zaman yürürlüğe konulamamış olan 1793 anayasasının kabulü için ayağa kalktılar, fakat başarılı olamadılar. Baldırı çıplaklar ya da sanklotlar sözüyle Fransız devrimi 1789 ile 1799 arasındaki Fransız devrimi esnasında soyluların ve ruhban sınıfı mensuplarının giydiği dizden bağlı vücuda yapışan pantolonların ya da kilotların yerine çalışırken daha rahat hareket edebilmelerini sağlayan uzun, bol pantolonlar giymeyi tercih eden Parisli işçiler ve küçük burjuvalar tanımlanmaktaymış. Devrim yıllarında baldırı çıplaklar kısa sürede ciddi bir güç haline geliyorlar. Ağırlıklı olarak küçük burjuvalardan ve işçilerden meydana geldikleri için sokağın iktidarını temsil ediyorlar. Birbirlerine o güne dek adet olduğu üzere Monsieur, yani bayım şeklinde değil, Citoyen, yani yurttaş şeklinde hitap ediyorlar. Jacobenlere olan desteğiyle siyaset arenasında etkili bir güç haline gelen baldırı çıplaklar Jacoben terör döneminde Jacobenlerden uzaklaşmayı başlıyor ve Robespierre'in devrildiği 1794 darbesi veya karşı devriminde onu savunmuyorlar. Hakları için tekrar 1795 yılında bugün isyan ile az evvel bahsettiğimiz isyanında kalkışıyorlar, fakat başarısız oluyorlar. Evet, baldırı çıplaklar ya da Prairial isyanı diye adlandırılıyor. Fransa'da devrim hareketlerinin, başkaldırı hareketlerinin ardı arkası kesilmiyor. Ta 1848'e kadar gidecek. Evet, 1896'da bugünse Paris Operası'nın, yani Palais Garnier'in 6 ton ağırlığındaki dev avizesi seyirci kalabalığının üzerine düştü ve büyük bir mutlu tesadüf sonucu sadece bir kişi öldü. Yazar Gaston Leroux, gotik romanı Operadaki Hayalet'i 1909 yılındaki bu olaydan esinlenerek yazmıştı. Operadaki Hayalet'i 1909'da yazmış sanırım. Bu olay 1896'da gerçekleşmiş. Evet, Operadaki Hayalet'i 1909'da bu olaydan esinlenerek yazmış. 1948 yılında bugün ise Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde İmam Hatip kursları açılmasına karar vermiş. 1983'te bugünse AIDS hastalığına yol açan HIV ya da HIV virüsünün keşfedilmesiyle ilgili ilk makaleler Science dergisinde Luc Montagnier ve Robert Gallo tarafından ayrı ayrı yayımlanmış. Evet, günün dünün haberleri böyle, tarihte bugünü. Şimdi günün haberlerine geçecek olursak, öncelikle tabii gene İsrail'in ölümcül saldırılarına devam ettiği haberini vereceğiz. Ölen sivillerin sayısı son olarak takip etmek de giderek artıyor, hızlı bir şekilde artıyor. Son rakam elimizdeki 227 idi. Şimdi bakıyorum daha artmış mı diye. Sen görebiliyor musun Özdeş? Yok, dün akşamki rakamlar var bende de. Sabah yeni bir sayı açıklanmadı. Henüz, daha doğrusu. Evet, yani ölen sivillerin sayısı 227 civarında. Dörtte birinden fazlası çocuk. 64 çocuk öldü. Yani korkunç bir çocuk katliamı da cereyan ediyor. İkinci haftasını bitirirken bu saldırılar. Ayrıca 1500'ün üzerinde, 1530 kişinin yaralandığı haberi var en az. Ve daha da dehşet verici bir rakam vereyim. Evlerini, yerlerini, yurtlarını terk edip başka yerlere gitmek zorunda kalan sivillerin sayısı ise en az 72 bine ulaşmış durumda. Dehşetengiz bir olay var. Ve Filistin lideri Mahmud Abbas da İsrail savaş suçu işliyor demiş. Yani ateşkes girişimleri de başladı. Henüz bir sonuç çıkmadı ama İsrail hava saldırıları sonucu yaşanan sivil ölümlerin sayısı da gün be gün artıyor. Bu sivil ölümlerin içerisinde, daha doğrusu sivil ölümleri artıran nedenlerden bir tanesi Filistin'in altyapısının ve özellikle sağlık sisteminin de vurulmuş olması. Buna dair çok korkutucu haberler geliyor. Bu hafta sonu gerçekleşen bombalarda Filistin'in iki büyük önemli doktoru hayatını kaybetmiş. Evlerine bomba düşmüş. Bunun yanı sıra iki devlet hastanesi, yani Filistin yönetimine ait olan iki devlet hastanesi bombalanıp hasar almış. Sivil toplum örgütlerinin kontrolündeki, onların işlettiği iki hastane daha yine bomba almış. İki klinik, bir sağlık merkezi, bir de Filistin Kızıl Ayı'na ait bir sağlık merkezi yine bombalardan nasibini almış. Evet, bu yani hakikaten gözler önünde bir gerçek trajedi ve insan haklarına, hukuka, savaş suçları denen suçlara ilişkin pek çok haber geliyor. İnsanlık suçları da Nürnberg mahkemelerinde Nazilerin dünyayı yakıp yıktıktan sonra yargılandıkları Nazi mahkemelerinde kurulan uluslararası hukuk suçlarının da tekrar gündeme geldiğini söyleyen çok sayıda gazeteci var. Bunlar hem İsrailli hem Filistinli gazetecilerin yanı sıra dünyanın dört bir tarafından da tanınmış ödüllü gazeteciler ve yazarlar da bunlarla hem konuşuyorlar hem de söylüyorlar. Yani mesela Gazze'den atılan roketler nedeniyle de aralarında iki çocuğun da olduğu, en az 12 kişinin öldüğü de duyurulmuş. İsrail kentlerinde de böyle bir karşılık da veriliyor. Filistin'in lideri Mahmud Abbas da İsrail'in devlet terörü ve savaş suçu işlediğini söylüyor. Bir televizyon yayınında açıklamalar yapmış. Filistinlilerin savaş suçu işleyenleri uluslararası mahkemelere vermekten çekinmeyeceğini söylemiş. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise operasyonun bitmesi için bir süre öngörmediklerini, operasyonun hedeflerine odaklandıklarını söylemiş. Yani esprili bir dil kullanmış. Bu trajik durumun içinde bir espri de çıkartmış. Operasyonun için hedeflerimiz var ve ulaşmayı baz alıyoruz onları demiş. Kronometreyle süre tutmuyoruz demiş. Onlarla baş etmek için, onlarla dediği herhalde Hamas, yani Filistin liderleri onları terörist olarak niteliyorlar. Onlarla baş etmek için önünüzde iki seçenek vardır. Ya işgal edersiniz ki bu her zaman ihtimal dahilindedir, ya da caydırırsınız demiş ve eklemiş. Biz güç kullanarak caydırmayı seçtik, ancak hiçbir seçeneği dışarıda bırakmıyoruz. Yani işgal altındaki topraklarda, bir de yeni işgalden bahsedeceğiz o zaman. 10 Mayıs'ta başlamıştı, bugün 20 Mayıs, 10 gün olmuş. Ben 2 hafta dedim ama çok daha kısa bir süre olduğunu da hemen söylememiz lazım. Çok sayıda sivil öldü, çocuklar, kadınlar. Mesela İsrail askerlerinin El Halil kentinde, Batı Şeria'nın El Halil kentinde yer alan Kiryat Arba mahallesinde bir kontrol noktasında Filistinli bir kadını vurmuşlar. Onu da herhalde terörist sayıyorlar. Çünkü evet, saldırı hazırlığında diye şüphelenmişler. 5 çocuk annesi bir kadınmış. 37 yaşında 5 çocuk annesi Vefa El Baradei. Evet, silahlı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle vurulduğunu öne sürmüş. Bölgede giriş çıkışa kapatılmış. Dün Louis Fishman Netanyahu hükümetinin merkez sağ değil aşırı sağ bir hükümet olarak görülmesi gerektiğini söylemişti. Dün söyledi, evet. Ben de dinledim. Sanırım haklılık payı olsa gerek ki, evet. En son açık elimizde kronometre yok gibi bir insanlık dramının yaşandığı günlerde bu kadar soğukkanlı açıklamalar yapabiliyor. Evet, ve şey de çok, yani her detayın da kan dondurucu özellikler taşıdığını da belirtelim. Yani bu Filistinli kadın Vefa'nın El Baradei'nin soyadı, naaşını da Filistin sağlık ekiplerine teslim etmeyi reddettiği bildirilmiş İsrail güçleri. Neden? Saldırı hazırlığına devam edecek gerekçesi. Neden belli değil, işte böyle bir durum var. Şimdi kısaca şeylere de bakalım. Bu önemli yorumcuların peş peşe gelen şeyleri var. Özellikle Demokrasi Now yaptığı mülakatlarla ön plana çıkıyor. Bir Gazze'li doktor mesela, işte şeyin biraz önce sözünü ettiğimiz meseleyi daha da netleştiriyor. İsrail diyor, doktorları, hastaneleri ve sağlık merkezlerini özellikle hedef alıyor. Özde, senin de söylediğin, evet. Ki zaten çatırdamakta olan sağlık sistemi tamamen çöksün, dayanamasın diye bir mülakat yapmışlar kendisiyle. Tabii 2014'te yılında bir doktorla Guardian'da röportaj yapmışlar. 2014 yılındaki bir önceki saldırı döneminde bile bu kadar ağır hasar almamıştık diye açıklamada bulmuş. Sağlık sistemi açısından söylüyor. Evet, sadece öyle. Ve soyadını vermeyen, sadece Doktor Raşa diye adı verilen Filistinli bir doktor şey demiş, bir kadın doktoru, iç hastalıkları uzmanı, bu tamamen zaten başa çıkamayan, tamamen yıkılmak üzere olan sistemi, büsbütün sağlık sistemi çökertmek için olduğunu söylemiş. Guardian diyorum, Democracy Now'da vardı. Arkasından geçen hafta konuştuğumuz bir yazısına yer verdiğimiz, eski bir yazısına yer verdiğimiz Filistin'de çalışan, 25 yıldır, çeyrek yüzyıldan beri orada çalışan tek İsrail Yahudi gazeteci Amira Has hem bir yazı yazmış, etraflı bir yazı Haaretz'e, hem de Democracy Now verdiği bir mülakatta, daha etraflıca yarın da biraz daha üzerinde durma fırsatı belki bulabiliriz diye umut ediyorum. İsrail'in ölümcül saldırısı devam ederken işgal altındaki Filistin topraklarındaki T tek Haret muhabiri şey diyor, bütün bilgilere sahip diyor. Her Filistinli aileyi, ister Batı Şeria'da, ister Kudüs'te, ister Gazze'de olsun, bırakalım yani şeyler bir yana, onları tabii ki biliyor diyor, İsrail'de yaşayan Filistinlileri, vatandaşlarını. Amir Has diyor ki yani İsrail ordusu böyle bir evi insanlara terk edin, tahliye edin deme zahmetine dahi katlanmaksızın bombalamaya başladığı zaman, o zaman kafalarında başka bir hesap yapıyorlar, rahatlıkla görmek mümkün diyor. Askeri hedef dedikleri şeyin insanların hayatından çok daha önemli olduğunu ve bütün İsrail bombaları aslında komple Filistin ailelerini, bir ailenin tamamını, böyle kalabalık bir ailenin tamamını yok ediyor diye durumu özetlemiş aslında. Evet, yani zaten bunu da kasıtlı yapıyor diyor. Verilen resmi rakamlarda bile şöyle bir tuhaflık var. 227 kişinin öldüğü haberi var. 64'ü çocuk deniyor. İsrail ise 150 militan öldürdük diyor. Yani çocukların, hatta bu çocukların bir kısmı dahi bu rakamlara göre 227 kişi öldüyse eğer, 150'si militansa militan diye geçiyor olması, evet, lazım. Evet, 5 aylık çocuklar var. Yani hakikaten ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani ya işte da hiç sivil vurmamış anlamına da geliyor İsrail. Yani çocuklar. Aynen öyle. Aynen. İşte tuhaf. Tam da bunu söylüyor Haret'teki yazısında da zaten. Demokrasi Now'a da söylediği gibi Amir Hass diyor ki yani bütün aileleri İsrail bombalamalarında Gazze'de, Gazze şeridinde ana babalar, çocuklar, bebekler, neneler, dedeler ve kardeşler, amcalar, dayılar, bütün hepsini birden öldürmeleri, bütün aileyi yok etmeleri de şuna işaret ediyor. Bunlar hata olamaz. Bu bombalamalar yukarıdan gelen emir altında ve özellikle de askeri hakimlerin onayıyla, onayından geçerek gidiyor diye. Yani gerçekten savaş suçu ilanı, yani bunu duyurusunu yapar gibi bir yazı yazmış Haaretz gazetesinde. 2014 yılının da karakteristiklerinden, tipik özelliklerinden biriydi diyor. Bütün aileleri yok etmek, ama şimdi daha da yoğun bir şekilde gidiyor diyor. Ve mesela Ebu El-Uf ailesini veriyor. Baba Eyman bir doktor, işte senin de sözünü ettiğin gibi özdeş bir iç hastalıkları mütehassısı, Şifa Hastanesi'nde iki çocuğu, Tevfik 17 yaşında, Tala 13 yaşında, diğer iki akraba var, Rim 41 yaşında, Ravan 19 yaşında. Bu 5 ceset hemen bombalamanın ardından bulunmuştu. Başka 8 aile Ebu El-Uf ailesinden ancak akşama doğru kaldırılabilmiş. Onlar da Subhiye 73 yaşında, Emin 90 yaşında, Tevfik 80 yaşında, karısı Mecdiye 82 yaşında ve akrabaları, Afranci ailesinden birisiyle evli olan akrabaları Raca ve onun 3 çocuğu Mira 12, Yazen 13 ve Mir 9 yaşında. Militan dedik. Bunlar tek tek isimlerini veriyor. Komşu ailede işte Fuaz 63, 4 çocuğu diye gidiyor böyle. Hepsini tek tek tespit etmiş Amir Has. Bence büyük bir gazetecilik örneği göstererek veriyor. Bunu da Common Dreams'de görmek mümkün. Haret haberi. Dehşet verici. Belki şunu hatırlatmakta fayda olabilir. İsrail aslında bir savaş stratejisi olarak ortalama böyle bir 10 yılda bir, bir önceki 2014 yılındaydı, Gazze'ye saldırıp o görece ateşkesin olduğu dönemdeki ekonomik biraz gelişme ya da altyapı yeniden inşa edildikten sonra buraları tekrar bombalayıp Gazze'yi aslında altyapısına zarar veriyor. Sonra yeniden toparlanmaya çalışıyor Gazze. Bir daha vuruluyor. Şimdi yine o nedenle hastaneler, en modern yapılar, iki tane büyük bina vuruldu hatırlarsanız. Bir tanesi yine Hamas bir ofisi kullanıyor deyip 80 dairenin bulunduğu 13 katlı bir binayı havaya uçurmuştu. Bir de uluslararası basının bulunduğu binayı, gene oranın bir ofisini Hamas kullanıyor diye, evet, tamamen havaya uçurmuştu. Press, Associated Press ve El Cezire. Ve su altyapısını yine vuruyor. Dolayısıyla bunu bir aslında strateji Evet, olarak kullanabiliriz. sokakları da pislik götürüyor zaten. Yani bütün vurulduğu için ham sistemleri filan. İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarını protesto eden Filistinlerin genel greve gittiğini söyleyelim yalnız. Bu önemli. Evet. BBC haberi var ve hem İsrail'de yaşayan hem de bu ülke vatandaşı Filistinliler yani. Bu hem de Filistin özerk yönetimi kontrolündeki topraklarda yaşayanlar katılıyor. Biden ateşkesi destekliyorum dedi Joe Biden. İşte söyledik 47 bin 50 bine yakın Filistin'in evlerini terk etmek zorunda kalmasını söylüyor. Ama BBC başka rakamlarda 72 bine kadar ulaşıyor. Evet, bu böyle. Bu arada Biden da ilginç bir şekilde Bolsonaro'nun iklim değişimiyle mücadelesi gibi bu ateşkesi destekliyorum dedikten hemen sonra yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir karar çıkmasını engellemiş, veto etmiş. Engelliyor, evet. Büyük bir riyakarlık da var, felaket Biz yani. diplomasi yoluyla sorunların halledilmesinden yanayız diye açıklama yapmış Amerika sözcüsü. Evet. Yani bütün dünya çapında da aslında yalnız destek görülüyor. Hava saldırılarını protesto eden Filistinliler greve giderken dünyanın pek çok yerinde de İsrail'e karşı Filistinlerle dayanışma protestoları yapıldığı da biliniyor. Özellikle de şimdi Lübnan durumunda da gerginlik olduğu var. Bir de ayrı Lübnan sorunu da var ya, Filistin İsrail-Lübnan meselesi. Kazanamadığı ender savaşlardan bir tanesiydi İsrail'in. Neyse, devam ediyor orada da. Avrupa Birliği'nin Orta Doğu için ateşkes kararı almasına, deklarasyon yayınlamasına da Macaristan veto etmiş. Sadece Macaristan o engel olmuş. İklim krizinden de bahsedelim iki dakika, iki saniye. Dünyanın en itibarlı bilim dergilerinden biri olan Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayınlanan yeni bir araştırma, Grönland buz örtüsünün çok önemli bir devrilme noktasının, bardağı taşıran noktanın eşiğinde olduğunu söylemiş. Ve dünyanın önde gelen ekoloji, çevre, iklim yazarlarından Richard Hanberg de iklim krizi insanlık tarihindeki en büyük planlama hatasıdır. Bu kapitalizmde düzeltilemez diye ayrıntılı bir yazı yazmış. Common Dreams'de alıntı yapmış, o görebiliriz. Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya almasını talep etmiş. Türkiye Dışişleri hemen cevap vermiş, bunu kabul edemeyiz demiş. Kabul edilmesi mümkün olmayan karar demiş. Peker'den 5. ve 6. videolar çıktı. Bir gazeteci Işık'tan da Peker'le görüştüğünü yalanladı. Peker'den de bu muhayyel görüşmenin videosu çıktı. Gazeteciden özür geldi. İçişleri Bakanı'ndan da gazetecilerle yakında görüşme yapmadım dedi. Sonra TV kanalında aksine görüntüler ortaya çıktı. Gazetelerde görüşmenin kayıtları çıktı. Özür dilemeler oldu. Müthiş bir mafya dizisi halinde devam ediyor. Dün de İçişleri Bakanı 4 saatlik bir konuşma yaptı galiba televizyonda. Evet, çıkıp bizzat cevap verdi. Peker'in de bir baron olduğunu ilan etti. Şimdi sabah saatlerinde, yani bir saat kadar oldu herhalde, Sedat Peker de yeni bir video açıklamış. Evet. Yayınlamış. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Peki, ara verelim. Şimdi bundan sonra salgınlar çağı, pandemide sağlık programı gelecek. Açık Gazete. Salgınlar Çağı. Pandemide sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala. Merhabalar Osman Elbek ve Kayıhan Pala, hoş geldiniz. Merhabalar. Günaydın herkese. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın. Evet, böyle ağır bir ortam içinde haberler yapmaya çalışıyoruz. Evet, bir araya tatiller falan girdi. Sizin program hakkında konuşma fırsatı da bulamadık. Bu salgınlar çağı pandemi de sağlıkta aslında esas itibariyle bu programın amaç ve tasarımı konusunda birkaç kelime edebiliriz belki. Özellikle Türkiye ağırlıklı olarak siz de zaten çok yakından takip eden iki sağlık görevlisi olarak diyeyim. Bunları ileteceksiniz ama tabii dünyadaki gelişmeleri de aşı durumlarını vesaire. Pandemi de benim esas ilk kelime olarak da söylemek istediğim bir şey. Belki de en önemli bana görünen yani en azından naçizane yeterince haber alamamak. Bu konuda bu programın büyük faydası olacağını ümit etmekteyiz. Siz ne dersiniz? Evet, bizim açımızdan da zaten daha önceden korona günlerini izleyen sadık dinleyiciler olarak bunun Türkiye ayağını birazcık daha yetkinleştirmek, dünyadan kopmadan, sağlıktan kopmadan Türkiye'de pandemi sürecine daha yakından bakmak istemiştik. Sevgili Kayhan'la birlikte zaten öteden beri Türkiye sürecini izlemeye çalışıyoruz. Böyle bir katkı sunabilirsek bizim için de Açık Radyo için ne güzel olur demiştik. Bir de şöyle bir şey var, paylaşmak isterim. Hem Türkiye'de hem dünyada çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Yani insan gerçekten hayret ediyor. Örneğin dün belki siz de görmüşsünüzdür sosyal medyada İsveç'in PCR testi yapmaktan vazgeçtiğine ilişkin bir haber binlerce kez dolaşmış durumda. Gerçeklikle ilgisi olmayan bir takım böyle bilgi kirliliğinin önüne geçmek için de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bu programda katkı sunmaya çalışacağız. Evet, bence de en temel noktalardan bir tanesi. Çünkü bunun gibi ölüm kalım meselesi olan ve gerçekten trajik, dramatik boyutları olabilen bir pandemide en önemli şeyin geniş çapta bilgilenmek ve ona göre davranabilmek olması gibi görünüyor. O yüzden de bu program tabii çok inşallah devam edebiliriz böyle bilgilendirmeye. Sevgili Ömer Bey, her ne kadar pandemi öncelikli olsa da biraz önce sizin girişte de ifade ettiğiniz gibi bu İsrail-Filistin sürecine de gözlerimizi kapatmamak lazım. Lütfen. Adına ister savaş deyin, ister düşük yoğunluklu çatışma deyin, ister olağan dışı durum deyin, silahların konuştuğu yerlerde sağlığın, yaşamın olmadığını ve savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu bir kere daha hatırlatmak gerekiyor herhalde. Bu cümle bu kadar kolay kurulamıyor bu topraklarda ama bir kere daha bunu ifade etmek lazım. Kime yönelirse yönelsin. Çok önemli çünkü biraz önce de sözünü etmeye çalıştık. Yani çok inanılmaz doktorlara, sağlık çalışanlarına hedef alınarak yapılan saldırılar, öldürmeler olduğunu da biraz önce söyledik. Yani bundan daha vahim ne olabilir diye düşünüyor insan yani. Kesinlikle sağlığın ön koşulunun barış olduğunu, çatışmalardan uzaklaşmadıkça sağlıkla ilgili bir sürecin yürütülemeyeceğini bir kez daha vurgulamak lazım. Ve belki evet. Pandemi bağlamında Filistin'e aşısız da bırakıldığını hatırlatmak lazım. İsrail gibi ülkesindeki insanların büyük bir çoğunluğunu aşılayan bir ülkenin yanı başındaki bir başka yurttaşlara gözlerini kapaması, sırtını dönmesi ve onları aşısız bırakması hakikaten insanlık açısından sorgulanması gereken bir durum herhalde. Çok haklısın Osman. Üstelik aynı coğrafyayı paylaşıyorlar. Gerçekten inanılır gibi değil. Bu bir insanlık suçu artık. Zaten Filistin yönetimi kontrolündeki bölgelere herhangi bir ilaç giriş çıkışı ya da aşı giriş çıkışı da İsrail'in kontrolü altında. Zaten dünyanın en kalabalık yerinden bahsediyoruz. Kapalı yani açık hava hapishanesi denilen ve sağlık sistemi bir yana bütün sistemleri de çökmeye yakın ve 2 milyon insanın da aslında şeyle açlıkla ve hastalıkla baş başa kaldığı bir durumdan bahsediyoruz. Orta çağ gibi yani. Evet, geçen hafta da Dünya Sağlık Örgütü bu aşı eşitsizliğini bir tür apartheid rejimi olarak tariflemeye başladı. Gerçekten artık ötekilerin tümüyle yaşam haklarının yok edildiği bir sürece doğru evriliyor. Ama tüm bu olumsuzluğun etrafında biliyorsunuz her salı Dünya Sağlık Örgütü durum raporu açıklar. Bu salıdaki raporunda olumlu cümleler de var. ne tüm dünyada vaka sayılarının %10'ların üstünde azalması mutluluk verici bir şey. Geçen haftayı Hindistan, Brezilya ve Amerika sıralamasıyla ilk üç olarak geçtik. Türkiye'ye dair de daha umut verici gelişmeler oldu. Geçen hafta haftalık yeni vakada Türkiye Fransa'dan sonra Avrupa'da ne yazık ki ikinci, dünyada sekizinci konuma geriledi. Gerilemek iyi bir şey aslında. İlk beşteydik. Haftalık vakalarda yaklaşık 13 bin sınırında geçtik ki bir önceki haftaya oranla %46 oranında ciddi bir gerileme. Belirtmek gerekir ki dünyada gerileme açısından birinci sıradayız. Bu kadar hızlı düşen başka bir ülke yok. %46 gibi vaka sayısında inanılmaz bir düşüş Türkiye'yi önemli bir hastalık yükünden kurtardı. Biz bunu tedavi edici hekimler olarak çok daha iyi yaşamımızda görüyoruz. Hastalara artık yetişebilir hale geldik. Bu çok önemli bir şey. Salgını kontrol altına almak başka bir kavram. Sağlık hizmet yükünün aşılmamasını sağlamak başka bir kavram. Türkiye ikinci ve üçüncü piklerinde ne yazık ki sağlık hizmet yükü aşıldı. Biz aslında bu %46'lık oran ile sağlık hizmet yükünün aşan kısmını törpüleyebildik. Hastalarımıza yetişebilir hale geldik. Buna kontrol diyebilir miyiz Kayan bir halk sağlığı bakış açısıyla? Maalesef diyemeyiz Osman. Çünkü senin de belirttiğin gibi Türkiye bu pandemi sırasında salgını kontrol altına almak stratejisi yerine ağırlıklı olarak hastanelerin ve yoğun bakımların hastaları karşılayabileceği bir stratejiyi tercih etmiş oldu. Çünkü salgını kontrol altına almak denince uluslararası olarak kabul edilen epidemiyolojik ölçütlere bakmak lazım. Burada uzun uzadıya konuşmayayım ama birkaç ölçütü anımsatmakta yarar var. Öncelikle yaptığınız test sayısı çok önemli. Her 1000 kişi başına günde 5'in üzerinde test yaparak süreci değerlendirebiliyorsanız bu önemli bir adım. Bunun Türkiye açısından anlamı şudur, günde 450 bin civarında test yapmamız lazım. Oysa senin de bildiğin gibi bu rakama hiç ulaşamadık. Bazı günler 320 bin civarında bir test oldu ama genellikle 200 bin sınırında, hatta bazen 1000 kişide 2'nin altındaysa salgının değerlendiremeyeceğini söyleyen bilimsel yaklaşıma rağmen 180 binin altına düştüğümüz günler de oldu ve bu süreci değerlendirmekte zorlandık. Dolayısıyla test sayısı önemli. İkincisi, test sayısıyla birlikte haftalık ya da 14 günlük yeni olgu görülme sıklığına baktığımızda haftalık eğer değerlendirme yapacaksak 100 bin kişi başına ondan daha az yeni olgu ortaya çıkması beklenir. Ve bunun en az bir hafta boyunca sürmesi beklenir ki bu sayıda Türkiye için 1200 civarındadır. Yani bir hafta boyunca günde 1200'ün altında test sayısını düşürmeden yeni olgu saptamış olabiliyorsak o zaman salgının kontrol altına alındığından söz edebiliriz. Bir başka ölçütte yapılan testler içerisinde test sayısı azaltılmaksızın pozitif bulunan olguların oranıdır. Bunun da %3'ün altına düşmesi beklenir. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde Türkiye'nin geçtiğimiz 14 ay boyunca salgını kontrol altına alamadığı, birinci dalgayı tamamıyla söndüremediği, birinci dalga içerisinde zaman zaman tepe noktalarının karşımıza çıktığını söylemek mümkün. Pardon, ben de şeyi sorabilir miyim? Yani bu özetten önemli bir gerileme durum, yani ilerleme anlamına gelen bir gerileme oluyor. Hastalık vaka sayısı ve vefat sayısı açısından iyi bir durum var. Buna rağmen de kontrolde buna mümasil, buna paralel bir gelişme yok diyoruz yani. Şöyle Osman'cığım, istersen birkaç şey söyleyeyim sonra sözü sana vereyim tamamlamak açısından. Şimdi bakın, son zamanlarda 60 binlerden 10 binler civarına düşen bir günlük doğrulanmış olgu sayısıyla karşı karşıya kaldık. Bu çok sevindirici bir şey. Osman oranları verdi. Gerçekten biz de memnuniyetle görüyoruz. Ancak bunu söylerken test sayısında da 320 binlerden 200 bin sınırlarına kadar azaldığımızı aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Geçen programda söz etmiştik. Türkiye'nin test politikasıyla ilgili de sorunlar var. Ancak ölümlerle ilişkilendirmek söz konusu olduğunda günlük doğrulanmış olgular yerine ağır hasta sayısındaki değişime bakmak gerekir. Örneğin Türkiye bu kadar yüksek oranda günlük doğrulanmış olgularda bir azalma yaşarken ağır hasta sayısı karşılaştırmasında oranlarımız daha sınırlı. Günlük ölümler de ağırlıklı olarak ağır hasta sayısıyla ilişkili. Dolayısıyla daha önümüzde epeyce bir yol olduğu anlaşılıyor. Yani senin tariflediğin ölçütlere göre bakarsak Kayan, 100 binde 10 vaka olması gerekir bir kontrolden söz edebilmek için. Türkiye ortalaması bugün itibariyle 100 binde 107, yaklaşık 10 kat daha fazla. Erzurum'daki birinci ilimiz oluyor, 100 binde 192 resmi veriye göre. Evet. En iyi ilimiz olan Şırnak'ta bile 100 binde 27 sınırlarında. Hani en iyi olan Şırnak bile aslında salgın açısından kontrol altında olan bir il dememek gerekiyor. Bugün itibariyle Türkiye'de yaklaşık 50 milyon insan çok yüksek risk ilinde yaşıyor. Bu geçmiş oranla azalma kaydetmekle birlikte hala kontrolden çok uzağız. Bunu aslında sağlık hizmet kapasitesiyle ölçtüğümüz zaman daha iyi görebiliyoruz. Sağlık hizmet kapasitesinin aşılması aslında ölümlerle ölçülen bir süreç olarak tariflenebilir. Örneğin geçen haftayı biz günde ortalama 256 vefatla geçtik ki bu Avrupa'da Fransa'dan sonra ikinci konuma taşıdı bizi. 1 Mart hani ilk normalleşme tırnak içerisinde ifadelerinin atıldığı günden 17 Mayıs'a kadarki süreç içerisinde 16 binden daha fazla insanı biz COVID-19'dan kaybettik ki bugün de 208 ölüm anlamına geliyor ki tüm pandeminin yaklaşık 3 ölümden birini 1 Mart'tan bu yana kaydettik. Çünkü sağlık hizmet kapasitesi aşılmıştı, çünkü hastalara yetişemiyorduk, yatması gereken hastaları evde, yoğun bakımda izlenmesi gereken hastaları serviste izliyorduk. Bunun bedeli çok ağır oldu 1 Mart'tan bu yana. Bugünkü değerleri düşünürseniz 11.500 civarındaki vaka sayısı aslında biz 1 Mart'ta 12.000 sınırlarındaydık. Hani o piki aslında o normalleşme adımıyla binlerce insanın ölümüyle ne yazık ki geçirdik. Osman, bir şey sorabilir miyim burada? Zamanında sınırlı olduğu için güncel bir gelişme var bu tedavi süreçleriyle ilgili. Aslında biliyorsun bir tedavisi yok bu hastalığın ama kullanılan bazı ilaçlar var. O ilaçlarla ilgili Türkiye'de de bir düzenleme yapıldı. Ne dersin bu yeni yapılan düzenlemeye? Hidroksiklorokinin rehberden çıkarılmasıyla ilgili söylüyorum. Ve mümkünse biraz da favipiravir ile ilgili konuşalım. Evet, nihayet diyorum. Bu hidroksiklorokinin çıkartılması. Aslında hidroksiklorokinin macerası Haziran 2020'de tüm dünyada tariflenmişti. Etkili olmadığına dair çok ciddi bilgilere ulaşılmıştı ve Haziran 2020'den itibaren tüm dünya hidroksiklorokini tedavi rehberlerinden çıkarmıştı. Çok nadir ülkelerden biriydik hala tedavide ısrar eden. Hatta Türk Tabipleri Birliği'nin 6. ay raporunda halen şu an Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi olan Sayın Şimşek Yavuz da çok detaylı bir tedavi görüşü yazıp o tarihlerde biz Eylül'den itibaren rehberin dışarısına çıkartılmasını istiyorduk. Israrla Sağlık Bakanlığı süreçten yarar gördüğünü ve yayınların yani olumlu yayınların da geleceğini ifade etmişti. Bugün itibariyle geldiğimizde hiçbir olumlu yayına Türkiye'den çıkmadı. Bilakis benim de hasbelkader içinde olduğum yazarlardan Türkiye'de yayınlanmış en geniş vaka serisi yayınlandı. 1500 hastayı aşan bir vaka serisi. Orada da hiçbir tedavinin, favipiravir dahil olmak üzere hiçbir tedavinin ölümü engellemediği, hele hidroksiklorokinin o tarihlerde çok sık kullanılan bir ilaç olarak işe yaramadığını göstermiştik. Bu yüzden hani neden aslında çıkarıldı değil, neden bu kadar geç çıkarıldı sorusu sormak gerekiyor hidroksiklorokin için. Favipiravir için de benzer bir süreç var. Ölümü engellemediğini tüm dünya biliyor. Kullananlar bir gün daha az ateşli olduğuna dair çok zayıf kanıtlar var. Ama asıl soru belki de şu, favipiravire, hidroksiklorokine vereceğimiz ekonomik kaynakları, insan gücünü, filyasyon, çünkü artık bir ilaç dağıtmaya dönüştü. Biz daha akılcı politikalar ayıramaz mıydık? Aşıya ayıramaz mıydık? Çünkü önümüzde bir varyant sorunu var herhalde Kayan, değil mi? Tüm dünyayı kasıp kavuruyor şu an. Çok haklısın. Yani bir hafta 10 gün öncesine kadar Dünya Sağlık Örgütü 3 endişe verici varyanttan söz ediyordu. Hepimizin bildiği İngiliz, Afrika ve Brezilya varyantı. Sonra Hindistan varyantını endişe verici varyantlar listesine eklediler. Birkaç gündür de Fransa'daki daha önce işte izlenen bir varyantın yeni bir endişe verici varyant olma potansiyeline dikkat çekiliyor. Ne yazık ki biz ülkemizde hangi varyantın ne kadar etkili olduğuna ilişkin bir bilgiye sahip değiliz. Çünkü Türkiye günlük doğrulanmış olgular üzerinden sistematik olarak bir genetik analiz yapmıyor. Oysa elimizde bu analizleri yapabilecek laboratuvarlar, insan gücü, donanım, her şey var. Türkiye'nin de ivedi olarak İngiltere'nin yaptığı gibi bu bütün laboratuvarları bir havuzda toplayıp bir konsorsiyum oluşturarak hızlıca hangi varyantların nerede etkin olduğunu ortaya koyacak bir organizasyona gitmesi ve buradan alacağı bilgileri standart bir sürveyans izleme prosedürüne dönüştürerek ivedi olarak önlem alması gerekecek. Yoksa önümüzdeki aylarda birçok ülkenin yaşamaya başladığı sıkıntının bir benzerini bizim ülkemizde de yaşama olasılığımız maalesef var. İzninizle ben de bir cümle ilave edeyim. Bu Hindistan varyantı konusunda Britanya'nın, İngiltere'nin oldukça başarılı olduğu önce görülüyordu bu aşılamada vesaire de işte. Ve azalttı. Fakat şimdi Hindistan'dan bir anlaşma yapma peşinde olduğu belirtiliyor Başbakan Boris Johnson'ın. Ve bu anlaşmayı yapabilmek için Hindistan'la, Hindistan'dan gelecek yolculara, herhangi bir kimseye sınırlama olmadığı, karantina vesaire de dahil olmak üzere, bunun da tekrar muazzam bir yeni dalgaya yol açabileceği Britanya içinde söyleniyor ve yazılıyor. Britanya basınında, Double Down News'da ve George Monbiot'un yazılarında çok net olarak görülüyor. Bunu da ayrıca herhalde konuşacağız tekrar. Çok haklısınız. Hemen burada bir parantez açayım. İki gündür British Medical Journal'da da yayınlandı. Bu hükümetin yaklaşımının ülkeye çok büyük zarar vereceğine dikkat çeken bilimsel bir takım makaleler yayınlanıyor. Ve hatta siz de okumuşsunuzdur. Bir parlamentonun bu konuda özellikle İngiltere'nin yaptığı hataları izlemek evet. üzere bir komisyon oluşturması önümüzdeki günlerde bekleniyor. Evet. Çok acayip bir durum. Yine ben son olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün 18'inde yayınladığı durum rapor verisinden ifade edeyim. Hindistan varyantının Türkiye'de dahil olmak üzere dünyada bulunduğunu ifade ediyor. 3 ayrı alt tipi var. Birinci tipi dünyada 41 ülkede, ikinci alt tipi 48 ülkede, üçüncü alt tipi 5 ülkede var. Türkiye'nin de dahil olduğu 9 ülke ise alt tip tayini yapamıyor. Ama Türkiye'de dahil olmak üzere Hindistan varyantının olduğunu ifade etmek. İngiltere bile derken günde 2200 vakaya inmiş İngiltere bile en son açılım politikasında Hindistan varyantı nedeniyle son adımı atmayacağını ifade ediyor. Hal böyleyken 11 bini aşmış bir ülke olarak hem de genomik analiz çok da sık yapmayan bir ülke olarak Hindistan varyantının önümüzdeki süreçte ciddi probleme neden olabileceğine işaret etmek gerekiyor Türkiye için herhalde. Osman, iki rakam vereyim. Örneğin İngiltere bugüne kadar kaç gen analizi yaptı, genomik analiz yaptı? 450 binin üzerinde. Peki Türkiye'de bu sayı kaç? 4 binin altında. Dolayısıyla biz gerçekten bu haritalandırmayı gen analizi üzerinden yapmakta geciktikçe önlem almakta da sıkıntı yaşayabiliriz. Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Evet, çok büyük bir fark var gerçekten. Tüyler ürpertici. Evet. Yine de umutla bitirelim mi Kayhan? Hayat varsa, yaşam varsa umut da olacağına dair bir vurgu yapmak ister misin? Şarkı bu hafta senden de. Şöyle sevgili Osman, bu pandemiyi hem Türkiye'de hem dünyada bitireceğiz. Hiç bundan kuşkum yok. Ama ne kadar az hasarla bitirebilirsek, ne kadar az insanın hastalanmasını sağlayabilirsek, ölümleri engelleyebilirsek o kadar iyi olacak telaşımız bundan. Bugün Sezen Aksu ve Tarkan'dan bir şarkıyla programımızı sonlandırıyoruz. Biliyorsunuz Sezen Aksu ve Tarkan'ın aralarında bulunduğu bazı sanatçılar 2020 yılında paylarına düşen telif gelirlerini almayıp pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere dağıtılmasını istedi. Bunu önemli bir dayanışma örneği olarak görüyoruz. Aynı zamanda her iki sanatçı yine biliyorsunuz İkizdere'deki doğa tahribatına tepki gösterdi ve yöre halkının başlattığı direnişe destek verdi. Biz böylesine duyarlı sanatçıların ülkemizde olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan bir şarkıyı seslendirecekler. Yine İçimizi acıtan öyküsü olan bir şarkı. Anımsarsanız Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Şenlik köyünde 12 yaşında bir çobandı Ceylan Önkol ve 28 Eylül

daha doğrusu evet. moral değerler. İşe kadının çalışmasına bakıldığı zaman işte biliyorsunuz kadının yeri evidir. Şimdi genç kadının evi yeridir, evidir diyen büyük bir kesim var belli ki. Bu, yoksa bu genç kadınların belki önemli bir bölümü bu moral değerler olmasa, bu baskı olmasa iş aramaya en azından başlayacak, bir kısmı da bulacak ve çalışacak. Şimdi evet, bunu nasıl yani, tarif ederseniz o dinleyicimiz kusura bakmasın bunu nasıl tarif etmek istiyorsa öyle tarif etsin. Ama işte 20 yaşları civarında elinde diploması olan çok büyük sayıda kadın, milyonun üzerinde kadın evde oturuyor. Evet, gerçek bir anomi durumu var. Yani kuralların tamamen yeniden yazıldığı, daha doğrusu kuralsızlığın hakim olduğu bir duruma doğru geçiş var. Bu çok endişe verici bir haldi. Peki bunu elbette konuşmaya devam edeceğiz. Süreyi de bitirdik. Çok teşekkür ederiz Seyfettin Gürsel. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Avrupa'nın konuları nelermiş bakalım. Avrupa'nın konuları neler? İlk konu olarak Afrika'daki bir gelişmeden bahsetmek istiyorum, Avrupa'yı ilgilendiren. İspanya'nın Kuzey Afrika'da Ceuta diye bir toprağı var. Bu toprak hemen Fas'a komşu. Fas'tan geçtiğimiz pazartesi ve salı günü binlerce göçmen Ceuta'ya giriş yaptı. Böylece bir Avrupa toprağına giriş yapmış oldular. Neden oldu böyle bir şey? Nasıl oldu? Fas normalde göçmenlerin geçmesini engelliyordu. Ama bir takım gelişmelerden dolayı Fas yönetimi öfkelendi ve kapılarını açtı. Fas'ın Batı Sahra'da, Fas'ta Batı Sahra'nın bağımsızlığını savunan silahlı bir grubun lideri COVID-19 nedeniyle hastalanıyor ve İspanya'da hastanede tedavi görmeye başlıyor. Sen misin bunu yapan İspanya diyerek Fas yönetimi de kapılarını açıyor ve işte göçmenlerin Ceuta'ya geçmesine izin veriyor. Binlerce göçmen, içlerinde 1500'den fazla çocuk olduğu söyleniyor. Denizden yüzerek böyle simitlerle ya da tellerden atlayarak son derece tehlikeli koşullarda Ceuta'ya varıyorlar. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez diyor ki bu kişiler derhal gönderilecektir. Ve nitekim de önemli bir kısmı gönderiliyor. 2 gün sonra oraya işte asker ve 8000 asker ve zırhlı araç gönderiliyor. Ve bu göçmenlerin bir kısmı gönderiliyor. Böylece göçmenler bu durumda da iki ülke arasındaki gerginlikte oradan oraya atılan bir top gibi oluyorlar deyim yerindeyse. La Stampa'da bir yazar bu kitlesel göç için bir silah olarak kullanıldığını söylüyor. En sinsi asimetrik savaşlarda kullanılan insan bombası diye tarif ediyor bu durumu. Bunun yanı sıra İspanya'dan El Diario web sitesinde bir köşe yazısı yayınlanmış. Burada Avrupa Birliği'nin göçmenleri durdurma stratejisi eleştiriliyor. Şöyle deniyor: plan kağıt üzerinde muhteşem. AB üyesi ülkeler sıkı göç politikasını kendi ülkelerinde uygulamayacak, polisini, askerini kullanmayacak. Onun yerine bu kirli işleri Afrika ülkelerine havale edecek. Bu işler gözlerden ırak bir şekilde hallolunacak. Ama bir işi başkasına havale ettiğinizde böyledir işte, ucuza geleceğine daha da pahalıya patlar diye bir yorum yapılmış. Tabii bu hemen hemen Türkiye ile yaşananla aynı. Evet. Aslında Türkiye ile de Avrupa Birliği arasında işte bir ara serbest bırakmıştı, biz tutmayacağız artık denmişti. Sonra paralar ortalıkta dolaştı, tekrar sınırlar kapatıldı. Libya'ya da zaman zaman böyle şeyler oluyor. Bazen işte izin veriyor ya da daha az baskı yapıyor mültecilere. Bazen daha fazla yapıyor. Şimdi de İspanya'da yaşam, Fas'la İspanya arasında yaşamış. Yani çok çeşitli boyutları var bunun aslında. Yani insanlık dramı, hatta trajedisi haline almasının başka bir örneği işte son gelişmelerin. Yani İbrahim Gali galiba adı, Polisario cephesi deniyor işte. Açık Radyo'da zaman zaman bunu ele alma fırsatımız oluyor. Batı Sahra'da bağımsız bir devlet kurmak için uğraşan bir şey, Polisario hareketi. Fakat Fas bunu orduyla, silahlı kuvvetlerle bastırıyor. Çünkü çok önemli fosfat kaynaklarını kullanmak istiyor Polisario halkının, Batı Sahra halkının. Fakat İbrahim Gali'nin şey olması, Covid-19 tedavisi için İspanya'ya geçmesini kabul edilemez bir şey kabul ediyor. Yani ölsün daha iyi diye kabul edilmesi gibi bir durum var. Ve tabii terörist diye görüyor. Evet, terörist olarak görüyor tabii. 8 bin mülteci girmiş buraya ve İspanya'da kovuyor onları, atıyor binini Ceuta'dan atıyor böyle. Çok acayip bir ortam. İyi ki söyledin, yani buna değinme fırsatı bulamayacaktık yoksa Tuğba. Evet, bununla bağlantılı olarak bir şey daha aktarayım. Yani bu göçmen meselesi Avrupa siyasetinin bel kemiği meselesi olmayı sürdürüyor. Fransa'nın önemli siyasetçilerinden, daha önce birçok kez de bakanlık yapmış olan Michel Barnier, her türlü göçü Fransa'ya, AB dışından her türlü göçü, aile birleşimleri de dahil olmak üzere 3 ila 5 yıl arasında bir süre için durdurmayı önerdi. Bunun ülkedeki suç ve terörle mücadele için mutlaka yapılması gerektiğini söylüyor. Barnier niye böyle bir şeyle şimdi ortaya çıktı? Bunu Guardian'ın yazarı şöyle açıklıyor: Michel Barnier böyle yaparak bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı Le Pen'i yenecek en iyi aday olduğunu göstermeye çalışıyor. Politikacılar dibe doğru bir yarışa girdiklerinde kısa zamanda bir sınır olmadığını anlıyor ve ahlaki tüm değerlerini kaybedene kadar yokuş aşağı koşuyorlar. Yani 2022 yılında Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri var ve şimdiden herkes bu cumhurbaşkanlığı seçimleri için pozisyonunu almaya başladı ve Barnier'de böyle göçmenleri tamamen durdurarak bunu yapmaya çalışıyor. Ve şeyi de hatırlayalım, Fransa'da önceki hafta emekli bir grup general ve henüz görevde olan askerler de dahil bir açıklama yapılmıştı. Fransa'yı çöküşten kurtarmak için banliyölerdeki güruhla sert bir mücadeleye çağırmışlardı siyasetçileri. Bu göçmen meselesi iyice sertleşiyor Avrupa'da. Evet, göçmen meselesi. Yani tam sık sık sözünü ettiğimiz bir şey. Yani Batı Sahra derken aslında eski bir İspanya sömürgesi olduğunu, hı hı, yüzyılda hatırlatmak gerekebilir belki. Yani aklından çıkarmış olan dinleyiciler için bir şekilde unutmuş olabilirler. Hı hı. Ve Fas'ın bu korkunç baskısı ve şeyi boyunduruk altına alması da sadece 1975'ten bu yana. Yani hakikaten yarım yüzyıllık bir hikayeden bahsediyoruz. Modern sömürgede bu. İşte anomi durumu dediğimiz, sık sık da dile getirdiğimizde bu sebeple oluyor. İşte her türlü şey, yani senin sözünü ettiğin yazarın söylediği çok önemli. Dibe doğru bir yarış başladığı zaman politikada her şey mubah kabul edildiği, etik herhangi bir temel değerin ortadan kalktığı, bir anominin hakim olduğu durumu çok iyi ifade etmiş yazar doğrusu. Fransa'da evet. Bu senin de bahsettiğin sağcılık yarışı sürerken bir taraftan mülteciler ölmeye de devam ediyor. Evet. Son iki gün önce bir haber daha vardı. Libya'dan yola çıkan 100 kadar mültecinin tekneleri devrilmiş. 33'ü kurtarılabilmiş. Geri kalanın boğularak hayatını kaybettiği söyleniyordu Tunus açıklarında. 57 kişi Tunus açıklarında. Bangladeş kökenli 33'ü kurtarılmış. Yani trajediden geçilmiyor yani, evet. Burada şöyle enteresan bir yorum daha okudum. Yazar şöyle diyor, savaşın artık Orta Doğu'nun bir parçası olması gibi ölüm de Akdeniz'in bir parçası olmaya başladı. Akdeniz artık ölümle anılan bir şey haline gelmeye başladı. Hani bu durum böyle kanıksandı artık diyor. Buradan İsviçre'ye geçmek istiyorum. İsviçre'de 13 Haziran'da önemli bir halk oylaması yapılacak. Hani tartışılan konular ve uygulanmak istenen siyasetler açısından önemli. Bu halk oylamasında 3 mesele oylanacak. İkisi böcek zehirlerinin kullanımı ile ilgili. Birinci öneri, yapay, sentetik böcek zehirlerinin tamamen tarımda yasaklanmasını öneriyor. Ve ayrıca bu tür böcek zehri kullanılarak üretilmiş ürünlerin yurt dışından da ithalatının yasaklanması öngörülüyor. Bu onaylanırsa hani 10 yıllık bir geçiş süreci olacak ve üretimde ciddi bir durma olursa hani hükümet de önlem alabilecek. Birincisi bu. İkinci öneri ise böcek ilacı, zehri kullanırsa çiftçiler, bu çiftçilerin kritik hükümet tarafından verilen sübvansiyonlardan yararlanmaması öneriyor. Bu iki önemli konu tartışılıyor. Bir yandan bazıları diyor ki bu tarımsal üretimi ciddi şekilde düşürür ve yapmak istediğimizin tersine yol açar. Mesela Letant'tan bir yorum şöyle diyor: böcek ilacı karşıtı iki inisiyatif kabul edildiği takdirde ne olur? Organik tarımda metrekare başına mahsul daha düşük olduğundan aynı miktarda gıda üretebilmek için daha fazla ve arazi ve enerji kullanmamız gerekir diyor. Ya da bazıları diyor bunu, ki mesela kim yazmış pardon? Letamp'tan bir yazar, şu anda ismini not almamışım. İşte riyakarlığın ve kar amacıyla yazılan sahte gazeteciliğin tipik örneği bu işte. Böyle bir şey yok yani. Tamamen bilim dışı bu söylediğin. Şöyle de diyorlar yani, biz şimdi burada üretmeyeceğiz, ithalat yapmak zorunda kalacağız. İşte Brezilya'da üretilecek, Brezilya'da bunlar da üretilirken yağmur ormanları yok edilecek. Biz burada hani fena olmayan şartlarda üretiyoruz. Böyle radikal şeylere gitmeyelim, yönlere gitmeyelim. Biraz kullanarak bu şekilde tarıma devam edelim diyorlar. Evet, anladım. Üçüncü öneri de oylanacak. İsviçre'nin karbon salımını 2030'a kadar yarı yarıya düşürülmesi önerisiyle ilgili, 1990 şeyine göre, seviyesine göre. Ve bu kapsamda da işte uçuşlardan ek ücret alınması, petrol ve dizelin daha pahalı hale getirilmesi, işte araçlarda, binalarda, ulaşımda karbon salımının azaltılmasına yönelik bir dizi önlem. Bu oylanacak. Bir başka gazete, Neue Zürcher Zeitung, bu yasaları canla başla savunuyor. Şöyle diyor, İsviçre dünyada karbon salımında binde birlik orana sahip. O yüzden bazıları bu göz ardı edilebilecek bir pay. Biz bu nedenle daha pahalı, bize yüksek maliyete neden olacak bir yasanın geçmesine izin vermeyelim diyorlar. Oysa başka ülkelerin bir şey yapmasını beklemenin bir alemi yok. İklim kriziyle mücadele küresel bir proje. Zengin İsviçre sorumluluktan kaçarsa diğer ülkelerin hedeflerini düşürmesine yol açmış olur. Vakit daralıyor. Diyor. Evet, çok bu satılmış bir gazetecilik örneği değil işte. Evet. Peki şeyi soracağım, 13 Haziran mı dedin? Evet, evet. Evet, bunu merakla bekleyeceğiz tabii. Çok önemli bir şey. Yani İsviçre bu gibi konularda, referandumlarda, halk oylamalarında dünyada başı tutan ülkelerden biri, o açıdan önem taşıyor yani. Evet, karbon salımının düşürülmesiyle ilgili yasanın büyük ihtimalle geçeceği bekleniyor. Böcek zehri ise ilgili ise farklı yorumlar var. Ben de gerçekten merakla bekliyorum. Aktaracağım 13 tamam, Haziran'dan sonraki programımızda. Ve son olarak kısaca şeyden bahsedeyim. Avrupa Birliği'nin en yaşlı ayılarından birisi olduğu düşünülen 17 yaşındaki boz ayı Arthur vuruldu. Nasıl vuruldu? Liechtenstein Prensi Emmanuel Alt Partisi sırasında bunu vurdu. Aslında bunun vurulması yasak. Avrupa Birliği'nde boz ayılar koruma altında. Hem bu boz ayıların hem bizonların korunmasının, Romanya'nın vahşi korunması ve ekosistemin korunması açısından çok önemli olduğu söyleniyor. Aslında yasak ve bunun için izin verilmemiş. Daha genç bir dişi ayı için izin verilmiş. Ama Liechtenstein prensi bu boz ayıyı vurmuş. Romanyalılar da buna son derece öfkeliler. Ha, Liechtenstein prensi yanlışlık yapmış. Aslında yanlış ayıyı vurmuş. Yani yoksa ayıları vurmak öyle, sadece çok yaşlı ve işte artık nesli de tükenmesine tehlikede olan bir ayı cinsinin avlanmasına bir itiraz yok da sadece en yaşlı ayıyı vurması hata. Evet, tamam, anladım şimdi. Evet, evet. Bu konuda da Romanya'dan Republika internet sitesinde bir köşe yazısı var. İşte soruşturma başlatılmış. Yazar diyor ki hani umarım bu soruşturma düzgün yürütülür. Umalım da saygıdeğer yargımız sonunda tüm suçun ayı Arthur'da olduğuna karar vermesin diyor. Liechtenstein prensi suçlu bulunur, hapse atılır Romanya'da tahmin edin. Benim tahminim bu yönde. Peki, bunu da takip edeceğim. Bu kraliyet ve ailesi mensuplarında çok yaygın bir gelenek tabii, değil mi? İspanya kralının da vardı böyle. Tabii fil. Fil evet. Öldürdü ve iftarla sergiledi. Yeryüzünde belki de doğanın çoğalmasına en büyük katkıda bulunan hayvanlardan bir tanesi fil. O tohumları binlerce kilometre taşıyarak filan. Ama onun da ötesinde tabii başka şeyler var. Yani geçenlerde vefat eden 99 yaşında Britanya'nın kraliçenin kocasının da ilk fotoğraflarından birini vurmuş oldu, bizzat vurmuş olduğu kaplanım Hindistan'da. Kaplan avında çekilmiş fotoğrafından da hatırlıyoruz. Soylulara çok yakışan bir şey bu yani. Evet. Bu haftalık bu kadar Eurotopics bültenlerinden. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkürler Tuğba. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Açık Radyo'da, Açık Gazete'de ne dinledik Özdeş? Emel Matluti'den bir parça dinledik. Nasi en Palestina diye geçiyor. Bu İspanyolcası, Arapçası da var. O Arapçayı şu anda okuyamıyorum. Ama ben Filistin'de doğdum anlamına gelen çok güzel bir şarkı. Ülkem yok, gidebileceğim hiçbir yer yok, vatanım bile yok ortada. Ama bütün kalbimle haykırıyorum, ben Filistin'de doğdum diyor. İspanyolca başlıyor şarkı, ardından da Arapça devam eden bir şarkıydı. Nasi en Palestina, evet. Şimdi evet, bu şarkıdan sonra bir kısa ara vereceğiz. Ondan sonra da saat 10 ile 10.30 arasındaki yani 15-20 dakikalık bir bölümü de gene özel başta iklim olmak üzere yeterince yer ayırma fırsatı bulamadığımız bazı haberleri ve yorumları vererek size devam edeceğiz. Şimdilik ara veriyoruz. Açık Gazete. Açık Radyo'dasınız. 95.0 açıkradyo.com.tr ve devam ediyoruz. Açık Gazetesi ne? Açık Radyo'nun ve destekçimiz Esma Acar'a da çok teşekkür ederek, biraz önce söylediğim gibi 15-20 dakika boyunca elimizde kalmış ve veremediğimiz önemli bazı haber ve yorumlara değinme fırsatı bulacağız bu son yarım saatlik süre içinde. Öncelikle şeye bakalım, Save the Children oldukça önemli bir şey yapıyor. Gazze'de neler oldu diye, işte nasıl yardım edebilirsiniz diye bir şey hazırlamış. Yani Gazze'de ve Güney İsrail'de, Doğu Kudüs'te şiddet, günlerce şiddetten sonra 61 çocuk öldü ve 366 çocuk yaralandı. Yani Güney İsrail'de 2 çocuk öldürüldü ve düzinelercesi yaralandı. Bunların çocuklar için anlamı nedir? 1 milyon çocuk yaşıyor Gazze'de ve kötü sağlığı, akıl sağlığı, depresyon gibi şeylerden ve eğitime yoksun bırakılmaktan dolayı feci, aile ve dostlarını da, yakınlarını, arkadaşlarını da kaybetmişler. Aynı zamanda bütün hayatlarını etkileyen sakatlıklar, yaralanmalar ve yüzlerce ailenin evleri yok olmuş durumda. Su sıkıntısı var. 480 bin kişi de sınırlı ya da hiç suya ulaşımı olmayan insanlara nasıl yardım edersiniz diye de işte Emergency Fund'da bugün acil duruma şey yapın ve bunu da iletin, arkadaşlarınızla paylaşırsınız diye Save the Children adlı Çocukları Kurtaralım örgütünün şeyi var, dünyanın en önemli o acil durumlarından bir tanesine şu anda. Bunu da Greta Thunberg'in Twitter hesabından görmek de mümkün. İklime geçelim oradan istersen. Olur tabii. Bir bu sabah Guardian'da yayınlanan bir haber vardı. Aslında çok sayıda tabii haber var. Bir yandan duyurmuştuk Grönland'ın geri dönülemez noktaya, buzullarının geldiğine dair. Aslında bu geçtiğimiz yıl Ağustos ayında da yayınlanmıştı. Bir kez daha başka bir araştırmayla buzulların geri dönülemez noktaya gelmekte olduğunu söylemiş. Gerçi bilim insanları şunu da hatırlatıyor. Bu demek değildir ki yapacak bir şey yok. Şimdi yine de acil önlemler alırsak belki eskisi kadar buzullar fazla olmayacak Grönland'da, ama tamamının erimesi ve okyanusların 7 metrelik yükselmesi durdurulabilir demişlerdi. Bir evet, yandan da sabah saatlerinde başka bir haber geldi. O da aslında ilginç bir şekilde hemen Greta da görüp paylaşmış. New York City'nin 4 katı büyüklüğünde bir buzul parçası Antarktika'dan kopmuş ve şu anda denizlerde ilerliyormuş. Evet, yani biri Kuzey Kutbu'nda, birisi de Güney Kutbu'nda. Dünyanın içinde bulunduğu acil durumu bundan daha iyi izah edecek çok az iki haber olabilir yani. Grönland'da da işte felaket bir geri dönüşü olmayan noktaya doğru hızla yaklaştığını, yani tipping point dedikleri döndürülemez, geri getirilemez noktadan bahseden son derece itibarlı, önemli, dünyanın en itibarlı dergilerinden Amerika'da ulusal PNAS diye kısaltılan dergisi, yani tutanakları orada yararlanmış. Grönland'da yazılmış olan şey, Grönland buz örtüsünün devrilme noktasının eşiğinde, belki de geçilmekte deniyor. İşte aynı şekilde daha önce de bahsettim ama Richard Heinberg'in yazısı büyük önem taşıyor. Çünkü gezegen tarihindeki en büyük planlama hatası bu şekilde yapıldı. İklim krizine yol açtı. Bu her şeyi, ama her şeyi değiştirebilir nitelikte diye ayrıntılı bir analiz var. Şimdi vaktimiz olmadığı için sadece tekrarını söylemekle yetinelim size de. Ve onun dışında önemli bir haber de Scott Duncan'dan geliyor. Bu da İskoçyalı bir önemli meteorolog. Dünyadaki sıcaklıkları, son durumlarını, grafiklerini yansıtıyor. Ve bu son şeyinde de Scott Duncan şunu demiş. Şu anda Kuzey Kutbu'nda 30 dereceye ulaşmış Celsius olarak, santigrat. Arktik bölgesinde kuzey ve bütün Avrupa'nın en üst düzeyine varmış oluyor sıcaklık. Ve herhangi bir zaman için bile bu artı 30 derece son derece çarpıcı bir şey, istisnai bir şey, ama Mayıs ayı için akıl durdurucu demiş yani. Tabii daha yaz başlamadı diyebiliriz. Yaz yani. Başlamadı tabii, bahardayız ve Kolezma kentinde 32.7 derece olduğunu gösteriyor grafikte. Nyaya Peşa'da da, Rusya'da gene 30.3 Celsius. Arktik bölgelerden bahsediyoruz yani, onların sınırlarında, Kuzey Kutbu'nda. Dün bununla ilgili bir haber daha vardı Guardian'da yine. Çok ilginç bir haber bu. Normalde son 1-2 yıldır Kuzey Kutbu bölgesindeki yazın başlayan orman yangınlarının sönmeyip, yani kışın yağmur ve kar yağışlarına rağmen sönmeyip zombie fires deniyor buna. Evet, azar azar yani yanmaya devam ediyorlar. Yazın tekrar aynı yangınların alevlenip devam ettiği, bir yıl boyunca hiç sönmeden yani devam ettiğini söylüyorlar. Evet, bu da yani tüyler ürpertici ama medyada maalesef çok fazla yer aldığı söylenemeyecek şeyler. Bu da Guardian'da vardı değil mi? Onu ben evet. de gördüm. Çok ürkütücü sonuçları var. Daha önce tek bir ağaçtan, sekoya ağacından bahsetmiştik Kaliforniya'da, evet. Ama galiba şimdi çok daha yaygın oldu. Doğru. Ortaya çıkıyor. Sekoya ormanlarında da içten içe ağaçların yanmaya devam ettiği söyleniyordu. Benzer bir durum meğer Kuzey Kutbu'nda dahi yaşanıyormuş artık küresel ısınmanın etkisiyle. Evet, şeyi de işte Richard Heinberg'in yazısında da en önemli şey, öyle bir medeniyet yarattık ki diyor. Yani sonlu ve kirleten enerji kaynaklarıyla geçici olarak desteklenebilir. Ama bunun sürekli olarak başka enerji kaynaklarından da desteklenerek henüz geliştirilmemiş, icat bile edilmemiş olan ve kullanılmamış yeni şeylerle geçeceğini hesaplıyoruz. Ve bu şekilde hesap yapıyoruz diyor. Bunun akla, zihne, rasyonelle, her şeye aykırı olduğunu söylüyor. Ve yani İyi planlama yapacak, senin de sık sık tekrarladığın gibi çeşitli araştırmalarda da söylüyor araştırmacılar. İyi planlamayla hala kurtulma şansımız var ama zaman çok dar. Zaman şimdi deniyor. Ve mesela bütün Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkenin yöneticilerinden tek kelime bile gelmiyor. Yani küresel iklim değişikliğine ve bu yıkıma doğru gidiş konusunda. Aksine müjde veriyorlar, doğalgaz. Müjde veriyorlar doğalgaz gibi, evet. yenilenebilir enerji yerine bildiğimiz bütün bu dünyanın mahvına yol açacak olan fosil yakıtların peşinde koşuluyor. Ama işte yani mesela iyi planlama şunu içerebilir diyor Richard Heinberg. Yani içermeli diyor daha doğrusu, bir pilot proje yapılmalı. Ortalama bir endüstriyel şehrinin bütün enerjisini, yani ister yiyecek için, beslenmek için, ister imalat için, inşaat için, ısınmak için ve serinlemek için, klima için ve de ulaşım için her şeyin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması, böyle bir proje desteklenmeli, siyaset sübvansiyone edilmeli ve planlamayla desteklenmesi, ama sınırsız ölçüde şey yaratacaktır diyor. Pratik faydaları olacaktır. Bunu yapabiliriz ama maksat, yani planlama yapılmadığı zaman bu asla gerçekleşmeyecektir diyor. O yüzden önemli bir şey yani. Öte yandan da tabii onun söylediklerinin tam aksini yapan şeyler de var. Mesela Guardian'da bir habere de ben yer vereyim. İllegal Amazon yağmur ormanlarında, Amazon yağmur ormanlarında ormansızlaştırmaya bir sürü çok tanınmış dünyanın en büyük gıda şirketlerinin ortak olduğunu, yani suç ortağı olduğunu, yani soya satın alıyorlar illegal olarak. Brezilya Amazon'un da yok edilişe katkıda bulunuyorlar. Dünya yeryüzünün en büyük firması olan, benim bildiğim, Cargill, Bunge, Kofco gibi de, başka da o kadar büyük olmasa bile, Çinlerin sahip olduğu Fiagril diye bir şirket ve çok uluslu Alianza Agricola do Cerrado mesela, tamamen böyle destekleyip karşı çıkışları da engellemeye yol açan şeylerden bahsediliyor yani. Çok çarpıcı bilgiler var yani. Evet, yani iklimle ilgili söylenecek sayısız şey var ama burada herhalde bitirebiliriz. Bir de en önemlisi, Brezilya'dan bahsettik. Slint.org diye bir sitede işte şeyden bahsediyorlar. Dünyadaki en kırılgan insanlar Amazon ormanlarında yaşayan yerliler, insanla hiç teması olmayanlar. Ve ilk temas olduğu zaman hemen gelip yok ediliyorlar ya da onların bulaştırdığı hastalıklardan perişan oluyorlar. Hele global pandemi zamanında yani muazzam bir şey olacak. Yıkıma yol açacak bu kabilelerde. Yeryüzünden ortadan kalkacaklar. Mutlak bir şey olacak. Yıkıma, katliama yol açacak deniyor. Şimdi Bolsonaro, bu çok önemli bir, yani Jair Bolsonaro bir koruma kanununu da kaldırmaya kararı vermiş. Önümüzdeki günlerde olacak. Zaman daralıyor. Yani OPI diye, Observatorio dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados de Recente Contato diye bir şey var, bir kuruluş var. Buna mutlaka yardım edin. Survival adını taşıyor, ayakta kalmak. Greta Thunberg tweetlemiş onu da. Yani bu kabilelerin hiçbir şansı olamayacaktır eğer ormansızlaşma başlarsa, bugüne kadarki bütün deneylerin gösterdiği gibi. O yüzden de acilen dünyanın uyanması ve o şekilde desteklemesiyle ancak önlenebilir diyor. Ekspoze olmuş Bolsonaro hükümeti gizli bir planla, yani şimdiye kadar insanla temasa gelmeyen kabilelerin yok olmasını önlemek için şimdi önümüzdeki günlerde değişiklik yaratmak üzere bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğunu onlara hatırlatalım diyorlar. Böyle bir haberi de vermiş olalım. İsterseniz Türkiye'deki çevre haberlerinden biraz bahsedelim. 18 Mayıs'ta önemli bir gelişme oldu aslında Türkiye'de. O da şu, Greenpeace duyurdu bunu. Tarım Bakanlığı resmi gazetede yayınlanan bir yazıyla etilen polimer atık ithalini tamamen yasakladığını duyurdu. Greenpeace bunu büyük bir zafer, bu bir zafer diye duyurdular. Çünkü özellikle Greenpeace Akdeniz'in Türkiye plastik çöplüğü olmasın projesi vardı. Greenpeace İngiltere üzerinden de bir rapor yayınlanmıştı. Bunlara hep biz de yer verdik. Özellikle Adana çevresinde araştırmalar yapmışlardı. İngiltere'den ihraç edilen, yani Türkiye'ye ithal edilen plastiklerin bir kısmının yakıldığı, bir kısmının yakılmadan o ağaçlık ya da nehir kıyısı alanlarına atıldığı haberleri vardı. Bu haberlerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sıfır atık ithalat hedefi kapsamında artık plastik, yani ekilen polimer daha doğrusu, ithalatını yasakladığını duyurmuş. Evet, yani bu Britanya'nın da en çok ihraç ettiği, yani resmi politika olarak Birleşik Krallık politikasını yazıyor Greenpeace, yani Birleşik Krallık'ın Greenpeace'i. Politikası nedir, plastik politikası? Kolay, başka ülkelere yıkıp atın diye son derece çarpıcı bir video yapmışlar. Bütün Britanya'yı plastikler sarıyor. Boris Johnson da onların içinde yüzerek gidiyor böyle. Ya başka ülkelere satın ve yani recycling dedikleri geri dönüştürmenin sadece %10'undan azı yapılıyormuş Britanya'da. Geri kalanı başka ülkelere, başta Türkiye olmak üzere gönderiliyor. Ve tümüyle yalan diyor. Başka ülkelerde de yani yeni dönüştürülmesi, geri dönüştürülmesi tümüyle yalan. Başka ülkelerde yakıyorlar. Hava kirlenmesi de dahil olmak üzere deniz kirlenmesini falan bitiriyorlar. Yani asıl bunu kurtaracak olan şeyin Boris Johnson'a baskı yapılması ve bunu ancak onun durdurmasını sağlamamız lazım. Ona baskı yapmamız lazım diyor Greenpeace'te. Kesinlikle zaten bir başka araştırma da Yeşil Gazete'de yer alıyordu. Tek kullanımlık plastik atıkların %55'inden dünya çapında sadece 20 şirket sorumluymuş. Yani onlar üretime devam ediyor ve artık raflara bir kez bu tek kullanımlık plastikler vesaireler girdikten sonra, yani tüketmemek gibi bir ihtimaliniz de çok zor. Bireysel çabalarla yapabileceğiniz şeyler çok az aslında. Sadece 20 şirket bütün dünyanın %55'ini bu şekilde karşılıyormuş. Üstelik birinci sırada sorumlu olan şirketler arasında, yani bu malzemeyi üretenler arasında Exxon Mobil birinci sıradaymış petrol. Tabii gibi. Çünkü petrol yan ürünü, evet, plastik, evet, dediğin onun karları azalacak plastikler şey olursa. Yani her şey birbirine bağlı aslında. Öte yandan da İkizdere'den de bahsetmeden olmaz. Devam ediyor Rize İkizdere'de Cengiz İnşaat'ın haftalardır süren eylemlerine karşı bütün protestolara rağmen devam ediyor taş ocağına destek veren. O AKP'ye yakın 11 esnaf ve meslek örgütü, bundan bahsetmiştik. Evet. Bu sefer yetinmeyip bir de gazete ilanı vermişler. Bu da Yeşil Gazete'de var. İnanılmaz ya, ocağa sahip çıkmış. Hürriyet gazetesine vermişler, hem bir ilan vermişler. Bütün meseleleri birbirine bağlamışlar. Kokteyl grup diyorlar yani bir nevi onlar da. İkizdere'de ağaçları savunanlar için biz bunları hatırlıyoruz demişler. Üçüncü havalimanına da bunlar karşı. Üçüncü köprüye de karşılar. Gezi isyanında da bunlar vardı. PKK tarafından ülkenin dört bir yanında çıkartılan yangınlara da hiç ses çıkarmamışlardı bunlar vesaire diye devam eden bir ilan vermişler Hürriyet Ama gazetesine. Ama haksızlık etmeyelim. Hatta Biden bile var. Biden'ın 1915 için soykırım demesine bile ses çıkarmadılar. Ama şimdi İkizdere'ye ses çıkarıyorlar demişler. Olsun, şey diyorlar çünkü. Doğanın zarar görmesini biz de istemeyiz. Ama. Tabii. Onlar da istemiyorlar. Kalkınma ama kalkın. Zaten hemen hatırlatıyorlar. Hükümet defalarca söyledi. Taş çıkartıldıktan sonra eski haline geri getirilecek ormanlar. Evet. Bu da dünyada ilk defa olacak ama o, evet, Türkiye'nin de örnek olmasını sağlamaları açısından önemli olabilir. evet. Şimdi hazır şey demişken, şöyle bir son dakika haberi vardı gazete duvarda. Hürriyet gazetesi demişken Sedat Peker'in videosunun açıklandığını, 6. videosunu yayınladığını söylemiştik. Ülkücü, Turancı ya da faşist Sedat Peker'in devletle olan ilişkilerini aslında faş ediyor. Bu anlamıyla önemli, yoksa ne dediğinin çok bir önemi yok. Ama 2015 yılında bu sabah açıkladığı video, bu arada Soylu'ya, dün akşamki Soylu'nun açıklamaya yanıt değilmiş. Daha önceden hazırlamış, ona ayrıca yanıt verecekmiş. Ama Hürriyet gazetesi basılmıştı hatırlıyorsunuz böyle taşlı sopalı gruplar tarafından. Tabii tabii gayet iyi. Ben örgütledim bunu ve AKP milletvekili Abdurrahim Boynukalın benimle konuştu. İsterseniz bakın telefon kayıtlarını. Bizim gençlik kollarından bir takım arkadaşlar gidecek diyor milletvekili Sedat Peker. Ama onlar profesyonel değil. Sen böyle arkada işte destek versen diye aramış Sedat Peker'i. Bizim arkadaşlar gitti diyor. Ondan sonra da hop Hürriyet gazetesi Demirören'e satıldı diyor. Çökmüşler Hürriyet'te yani. Çok ilginç. Yani o şeyi de özetleyelim aslında o bitenleri. Yani Sedat Peker'in görüşme kaydını yayınladığı Hadi Özışık'ın TV100'deki kanaldaki sağlı sağlı programındaki görevine son verilmiş. Böyle herkes sürekli olarak özür diliyor filan. Yani çok özetle şöyle söyleyebiliriz. Twitter hesabında iki video paylaşmıştı Gangster filminin devamında. Peker internet haber sitesinin sahibi olan Hadi Özışık'la Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu'yla yani o da İçişleri Bakanı benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar. Söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam ama kendimi de rezil duruma düşürmem diye o da yayınlamış bir şey böyle. Açıkça konuşuyorlar evet. Adam yani herkesi rezil edelim diyor. Sedat Peker de İçişleri Bakanı Soylu'ya aracılık yaptığını yalanlayan Hadi Özışık'la görüşme kayıtlarını yayınladıktan sonra Hadi Özışık da reddetmişti. Yapmışsak en adi şerefsiz biziz diye sonra özür diledi ama bu yayınlanınca işte Süleyman Soylu'dan da Sedat Peker'e hayatının bir noktasında benimle temasım var ve bu ispatlanırsa idam dahil her türlü cezaya aşağılanmaya razıyım demişti. İdam cezası yok Allah'tan. Çok şükür ki Sedat Peker'in hedef aldığı Mehmet Ağar da korkacak hiçbir şeyim yok. Devlet beni istediği zaman araştırır demişti. Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve pelikancılardır demişti Sedat Peker. İkinci videosunda Mehmet Ağar'ın oğlunu şikayet eden kadın ertesi gün ölü bulundu demişti. Üçüncü videoda derin devletçiler, pelikancılar bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz demişti. Dördüncü videoda kendisine bizzat koruma verdiğini açıkladığı İçişleri Bakanı'ndan gelen haberle yurt dışına kaçtığını iddia etmiş. De beşinci videoda da devletin bilgisi dahilinde Fethullah Gülen'le görüşmeye gittiğini söylemişti. Mehmet Ağar'ın elinde yazılı emir var mıdır yoksa devlet geleneğinde terör örgütü liderine sözlü talimatla insan yollanır mı demişti. İşte son altıncı videoyu da sen söyledin. Evet. Çok heyecan verici gelişmeler olmaya devam ediyor. Takip etmeye çalışacağız. Benim sosyal medya takibim o kadar kuvvetli değil ama geliştiriyorum ben de dizilerle evet. Bu şekilde. Dizilerle. Ya bu gerçekten işine... Netflix dizisi gibi şey yapıyorlar. Sosyal medyada da böyle paylaşımlar yapıyorlar. Oynuyorlar Photoshop fotoğraflarla. Ama bir yandan korkunç gelişmeler tabii yani. Evet. Öte yandan da HDP'li Gergerlioğlu'nun bir açıklaması var. Milletvekilliği düşürüldü ve Sincan cezaevinde tutuklu. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu insan hakları savunucusu ve insan hakları derneğinin de başındaydı. Çok ilginç bir şey. Sincan'dan Sincan'a bir haber diye nitelendirebiliriz. T24'ten alıyoruz. 100 yılın soykırımı oldu orada diyor. Çin'in Uygur Türkleri politikasını Twitter hesabından eleştirmişti. Kuvvetle 100 yılın soykırımı diye nitelemişti. Ona sessiz kalan iktidar Çin'le yaptığı 50 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını artık açıklasın. Niye açıklayamıyor demiş. Çin'in iktidarın Çin'in politikalarını takip etmeye eleştirmeye devam edeceğiz. Çin politikalarını 100 yılın soykırımına sessiz kaldı diyor. İlkesizliğin ortağı olmak ne kötü. MHP seçmeni uygarlara tepki vermeyen MHP'ye ne karşılığında bu zillete rıza gösterdiğini sormalı demiş. Ve şöyle bitirmiş Twitter hesabından gönderdiği şeyi. Çok doğru işler yaptığım için cezaevine girdim. Cezaevine girdikten sonra aldığım mektuplar, destekler bu görüşümü pekiştirdi. her kesimden destek geliyor. Ben burada, siz dışarıda, hep birlikte adalet nöbetini sürdüreceğiz. Umutlu olun, sonunda başaracağız demiş. Demirtaş'tan da Kobane davasındaki ikinci duruşmada hakimlere ikinci ve üçüncü bölümlerini de yayınlamış şeyin savunmasının, çekilmenizi istiyorum diyor. Bu davada usul esastan önemlidir diyor. Segbis'le bağlanmış Edirne F tipi cezaevinden. Geçen duruşmada yaptıkları reddi hakim talebinin gerekçelerini anlatmış. Bu bir intikam davasıdır. Türkiye'nin barışı ve demokrasi ve özgürlüğü için fedakarlık yapmış siyasetçilerin sanık sandalyesine oturmasından üzüntü duyuyorum diyor. Bu HDP'ye dönük kumpas ve siyasi intikam davasıdır. Ve günün birinde Kobane davası da açılacak ve gerçek sorumlular, katliam yapan ve yaptıranlar ortaya çıkacaktır. Ama herkes emin olsun, o zaman sandık sandalyesinde de biz olmayacağız. Biz, bize bu kumpasın kurulmasının nedenlerini tüm çıplaklığıyla ortaya çıkaracağız diyor. İlk defa bir parti başka bir partiyi yargılıyor diyor. En faşist dönemlerde bile bir parti hakim cübbesiyle salona girmemiştir. Biz halkın iradesini bu kumpas davasında ezdirmeyeceğiz. Merak etmeyin diyorum, Türkiye toplumuna bu devran dönecek diyor. Kronik rahatsızlıklarım nedeniyle gelemiyorum. Segbis salonunda avukatsız savunma yapıyorum. İddianame bana tebliğ edilmedi diyor. Yanımda avukat olmadan savunma yapmaya zorlanıyorum. Erdoğan'ın talimatını uyguluyorsunuz diyor. Tensip tutanağı UYAP'a kaydedildikten 18 saat sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız tweet attı. Türkiye böyle duydu diyor. Yani ahim kararı açıklanmadan 40 gün önce bizim yargımız gereğini yapacağız demişti Erdoğan diyor Cumhurbaşkanı. Ve mahkeme heyetinin çeviride sahtecilik yapmış olduğunu söylüyor. Sadece korsan çeviri yapmakla yetinmemiş, çeviride sahtecilik yapmış. Ahim kararını aleyhime kullanabilmek için hile yapmış. En kritik cümlede tutanağa yanlış geçmiş diyor. Bu ağır bir suçtur ve belgelerle kesinleşmiştir. Ahim kararı 12 Kasım'da imzaya çıktı. 22 Aralık'ta açıklandı. 40 gün sonra açıkladı kararı Ahim. Ama kararı birileri duymuş olacak. Ahim'deki Türk yargıcın abisi AKP MKYK üyesidir. Merkez Komitesi Yürütme Kurulu üyesi. Merkez kararın açıklanmasına 20 gün varken Erdoğan ve Bahçeli bana dair sert açıklamalar yaptı ve sonuçta şöyle bitiriyor Demirtaş. Ahim kararının resmi çevirisi hala dosyada yok. Nereden okudunuz? A Haber'den mi, ATV'den mi dinlediniz? Ahim kararına atıf yaptınız. Derhal tahliye kararı verdi. Türkiye tarihinin en ağır ihlal kararı verildi. Bu da mı sizi bağlamaz? Siyasi amaçla tutuklamışsınız deniyor. Çoğulcu demokrasiye kast edilmiştir deniyor. Siz dosyaya bakmamışsınız ve sonuçta benimle ilgili verilen ahim kararını tanımayan mahkemeniz tensip tutanağında başka ahim kararlarına atıf yapmış. Dosyada Demirtaş kararı yok. Şaka gibisiniz diye de bitirmiş. Evet, bu şekilde biz de bitiriyoruz programımızı. Evet, önümüzdeki cumartesiden başlayarak da Açık Radyo'nun dinleyici destek günleri başlıyor. Onu da şimdiden hatırlatalım. Yarın son Açık Gazete'yi de yapacağız. Bu şeylerimiz, pandemi şeyleri azalmasına rağmen lütfen dikkati kesinlikle elden bırakmayın. Sayılar ve rakamlar azaldı biraz ama maske, mesafe, musluk ve havalandırmaya kapalı mekanları devam edin. Ve sevgili arkadaşlarımız Feryal, Kabil ve Acar Reisli'ye de iyi ki doğdun diyelim. Onların da doğum günü bugün. Ve ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple beraber dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.